Quasi. Bismillahirrahmanirrahim. Tera line wala Quran hai. Safa number 86, 80 aur 86. Safa number 86, 5 line. پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 1 سورہ آل عمران آغاز آیت نمبر 100 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم يردوكم بعد إيمانكم كافرين فكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله أعوذ بالله من پناہ میں آتا ہوں اللہ من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی سازشوں سے آگاہ فرمایا اور ان کے دو اعتراض واضح فرمائے. ایک اعتراض یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی سے تعلق کا دعویٰ رکھتے ہیں اور ان چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں جو ابراہیمی ملت کے اندر حلال ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ ملت ابراہیمی میں یہ چیزیں حرام ہیں, یہودیوں کے لیے حرام ہیں, اور یہودیوں کے لیے حرام اس وجہ سے ہیں کہ بعض چیزیں تو وہ ہیں کہ جو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے منت مانی تو اپنے اوپر اس کو مملوک قرار دیا, اور کچھ چیزیں حرام ہیں یہودیوں پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. اس کے بعد دوسری بات ان کی یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیمی قبلے کو چھوڑ کر بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کو قبلہ بنایا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ ابراہیمی قبلہ بیت اللہ ہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا حکم فرمایا. اس کے بعد اہل کتاب سے خطاب کرنے کا حکم دیا نبی علیہ السلام کو, فرمایا کہ ان کو جب ان سے بات فرما دیا کہ دیکھو کہ تم حقائق کو جانتے بھی ہو پھر بھی جان بوجھ کے تم انکار کر رہے ہو, تو اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا رہے ہو. یہ بات بیان فرما کے اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں کہ یہودی ان کی حقیقت ہے یہ کہ وہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تم اپنے آپ کو ان کی سازشوں سے بچاؤ. تو یہاں یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ ایک یہودی جس کا نام شماس بن قیس ہے, اس نے دیکھا کہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے جو کبھی آپس میں لڑتے رہے اور ان کے درمیان ایک طویل جنگ چلی ہے 120 سال تک, اس کو اس جنگ کو بواس کی جنگ کہتے ہیں, بے آئین علیف سے. تو یہ جنگ چلتی رہی تو شماس بن قیس نے دیکھا کہ یہ دونوں قبیلے آپس میں مسلمان ہونے کے بعد ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے, تو ایک مجلس میں اشعار پڑھے, وہ اشعار پڑھے جو ان قبیلوں نے ایک دوسرے کے خلاف کہے تھے, اور ان سے جذبات میں شدت پیدا ہو گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر یہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا، حضرت تشریف لائے اور حضرت نے آپ کو سمجھایا کہ یہ ایام جاہلیت والا طریقہ کیوں اختیار کر رہے ہیں۔ اس پہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اللہ سے توبہ بھی کی، ایک دوسرے سے گلے بھی لگے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ اپنے آپ کو یہودیوں کی سازشوں سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو ایمان لائے، اے ایمان والوں، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، فریقاً ایک گروہ کی، من الذین، ان لوگوں میں سے، جو اوت الکتاب کتاب دیے، اگر تم ان یہودیوں اور عیسائیوں میں سے کسی کی بات مانو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یردو کم، وہ پلٹا کر بنا دیں گے تمہیں، بعد ایمانی کم، تمہارے ایمان کے بعد، کافرین کافر، کہ ان کی بات مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ اور کفر دو قسم کا ہے، ایک کفر ہے اعتقاد کے لحاظ سے، ایک کفر ہے عمل کے لحاظ سے۔ اگر تمہیں یہ دعویٰ ہو کہ ہمارا عقیدہ تو صحیح ہے تو ہم کافر کیسے ہوں گے؟ فوائد کے عمل کے لحاظ سے جب مسلمان ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے، کھڑے ہوں گے، تو کافر تو ہو گئے، عملی کفر تو انہوں نے اختیار کر لیا۔ کہ عملی کفر یہ کہ ایام جاہلیت میں جو لڑائی تھی کس بنیاد پر تھی؟ ایام جاہلیت میں لڑائی علاقے کی بنیاد پر، دنیاوی حقوق کی بنیاد پر۔ تو اسی روش کو جب تم اختیار کرو گے تو تمہارا طریقہ کون سا ہوگا؟ کافرانہ طریقہ ہوگا۔ ایمان والے تو لڑتے ہیں صرف ایک بات پر، وہ بات کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا ہے۔ تو یہ دو بنیادی مقصد ہیں جہاد کے، ایک یہ کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے اور دین کے راستے کی رکاوٹیں دور کرنی ہے، اور دوسری بات یہ کہ جہاں مظلوم مسلمان ہے کہ وہ مظلوم مسلمان کی مدد کرنا ہے اور اس کے لیے تربیت کا سامان فراہم کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم ان دو مقاصد کو چھوڑ کر آپس میں لڑو گے تو یہ لڑنا کس وجہ سے ہوگا؟ یہ کفر کی وجہ سے لڑنا ہوگا، یہ کافرانہ عادت ہوگی۔ تو اپنے آپ کو اس کافرانہ عادت سے بچاؤ۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو احساس دلایا ہے ایک اور حقیقت کی طرح، کہ تم بچتے رہو گے کفر سے کب؟ جب تم اپنی بنیاد کو مضبوطی سے پکڑو گے۔ اور بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد یہاں بیان کرنا، فرمایا واقعی فتح کرونا، اور کیسے تم کفر کرو گے؟ انتم، تم اس حال میں ہو، واقعی فتح کرونا اور کیسے تم کفر کرو گے؟ وہ انتم، اور تم اس حال میں ہو، تتلا علیکم، تلاوت کی جاتی ہیں تم پر آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، وفیکم، اور تم میں رسول ہو، اس کا رسول ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہے، قرآن مجید کی آیات تمہارے سامنے پڑھی جا رہی ہیں، تمہارے پاس قرآن بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام بھی موجود ہیں، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ تم کفر کرو گے؟ اب یہاں سے ایک بات جو بڑی اہم معلوم ہو رہی ہے کہ یہ خطاب کس سے ہے، اس وقت کون ہیں؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، اللہ ان سے خطاب فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، کہ ان کو اللہ ایمان والا کہہ رہا ہے، اور اللہ یہ بات فرما رہا ہے کہ تم کافر ہو ہی نہیں سکتے، بقی ودا کرونا، اور تم کیسے کفر کرو گے؟ کفر تم کر ہی نہیں سکتے، کیوں؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے درمیان موجود ہیں، قرآن کی آیات تمہارے درمیان پڑھی جا رہی ہیں، قرآن بھی موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، تم کفر کیسے کرو گے؟ جب یہ بات ذہن میں آ گئی تو یہ معاملہ بالکل واضح ہو گیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، تو یہ قرآن ان کی نفی کر رہا ہے کہ وہ کافر ہو ہی نہیں سکتے، کہ اللہ کی مدد ان کو حاصل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو رفاقت حاصل ہے، وہ کافر ہو ہی نہیں سکتے۔ تو لہذا یہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایمان کر استقامت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ کافر نہیں ہو سکتے۔ اب مجھے اور آپ کو تلقین فرما دی، اگر تم بھی کفر سے بچنا چاہتے ہو تو یہ دو بنیادیں ہیں، ان دو بنیادوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، نبی علیہ السلام کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب یہاں بعض لوگوں نے ایک اور نقطہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی آیتیں تم پر تلاوت کی جا رہی ہیں، تمہارے درمیان اس کے رسول موجود ہیں، تو ایمان والوں سے جب خطاب ہے تو ہم بھی اس خطاب میں شامل ہیں, تو اس کے معنی ہے نبی اسلام ہمارے درمیان موجود ہیں, نبی اسلام کا حاضر ناظر ہونا تو ثابت ہو گیا نا, کہ اللہ فرما رہا ہے وفیکم رسول, کہ تم میں اس کا رسول موجود ہے. جب اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں تو اس کے معنی ہے کہ نبی اسلام حاضر ناظر تو ہو گئے. یہ خطاب تو قیامت تک کے ایمان والوں سے, جب قیامت تک کے ایمان والوں سے خطاب ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو حاضر ناظر ہو گئے, تو لہٰذا حاضر ناظر ہونے کا نظریہ اس سے بھی واضح ہو گیا. یعنی اس بات کو تھوڑا سا غور فرمائیں تو بات واضح ہو جائے گی. ایک بات تو یہ قابل ہو رہی, یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وفیکم رسول, یعنی فرمایا کہ وفیکم محمد, کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, یعنی فرمایا وفیکم رسول, تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے. رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچانے والا موجود ہے. تو پیغام پہنچانے والا موجود ہے تو اس کا معنی ہے پیغام تمہارے درمیان موجود ہے. تو نبی علیہ السلام نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ جس الفاظ کے مجموعے میں ہے اس کو حدیث کہتے ہیں. کیا حدیث اس وقت موجود ہے یا موجود نہیں؟ حدیث موجود ہے. جب حدیث موجود ہے تو نبی علیہ السلام موجود ہیں, تو رسالت موجود ہے, ذات موجود نہیں. اس کو یہ بات ذہن سے فرمائے. تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسالت موجود ہے, ذات اقدس موجود نہیں. نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کی موجودگی کا ذکر نہیں کیا. جو لوگ حاضر ناظر کا عقیدہ اختیار کرتے ہیں وہ کس کو حاضر ناظر مانتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کو حاضر ناظر مانتے ہیں. جبکہ یہاں اللہ تعالیٰ رسالت کا ذکر کر رہا ہے. جب رسالت موجود ہے تو اس کے معنی ہے رسول موجود ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی, حدیث کی کتاب ہے, چھ مشہور کتابوں میں سے, فرمایا کہ جس کے گھر میں یہ میری کتاب ترمذی شریف ہو وہ یوں سمجھے کہ نبی علیہ السلام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میرے سامنے موجود ہیں. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری باتیں, حضرت کی ارشادات عالیہ, حضرت کی عادات مبارکہ, حضرت افعال مبارکہ, یہ ساری کی ساری چیزیں اس حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. تو لہٰذا یہاں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ رسالت موجود ہے, اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وفیکم رسول, کہ تم میں اس کا رسول موجود ہے. یعنی قیامت تک نبی علیہ السلام کے بعد کوئی بحثیت رسول کے نہیں آئے گا. نبی اسلام کے ختم رسالت کا اظہار بھی ہے, اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی موجودگی کا اشارہ بھی اس کے اندر موجود ہے. تو اس سے ذات موجود نہیں بلکہ حضرت کی تعلیمات موجود ہیں, یہ بات معلوم ہے. اب اس سے ایک بات اور معلوم ہے, یہاں یہ بات بھی قابل ہو رہی کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی اسلام حاضر ناظر ہیں, کہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں, تو ان کے اس عقیدے کی حقیقت بھی آپ دیکھ لیں. وہ کہیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہیں, بیٹھے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھا یا نظم پڑھی تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے. کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں. جو تشریف لا رہا ہے وہ حاضر ناظر کیسے ہو گیا؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے معنی ہے کہ اس سے پہلے موجود نہیں تھے مجلس میں. اب آپ جو اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں کہ حضرت تشریف لائے ہیں, تو اس کے معنی ہے کہ اس سے پہلے موجود نہیں تھے تو تشریف لائے ہیں. جب تشریف لائے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ جب تشریف لائے ہیں تو پھر حاضر ناظر تو وہی ہے کہ جو ہر وقت موجود ہو, اور جس کا آنا جانا نہ ہو. اور جس کا آنا جانا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کا حاضر ناظر ہونا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خود اپنے عمل سے بھی اس عقیدے کی نفی کر رہے ہیں جو اس عقیدے کو اختیار کرنے والے ہیں. یہ میں نے یہ ایک بات عرض کی تھی کہ ایک مقام پہ میں گیا تو وہاں انہوں نے مجلس تھی, تو مجلس میں انہوں نے قالین بچھایا. اس قالین میں کوئی بیٹھا ہوا نہیں تھا, تو وہ جو ذمہ دار تھے ان سے جب نشست ختم ہوئی تو انہوں نے وہ قالین اٹھایا. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا حضرت کہ اس قالین پہ کوئی بیٹھا تو نہیں تھا, آپ ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو قالین یہ بچھا ہوا تھا, تو یہ قالین کس کے لیے بچھایا تھا؟ تو انہوں نے مجھ سے تعجب سے سوال فرمایا, کہنے لگا آپ کو نہیں معلوم؟ تو میں نے کہا معلوم ہوتا تو پھر میں کیوں سوال کرتا. کہا کہ یہ مجلس تھی اور مبارک مجلس تھی, اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لانا تھے, اس لیے ہم نے قالین بچھایا, یہ حضرت کے لیے بچھایا, حضرت کے تشریف فرما تھی. تو میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو اس سے پہلے موجود نہیں تھے. اور نبی علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو حضرت کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت موجود نہیں تھے، حاضر ناظر تو وہ ہے کہ جو کبھی غائب نہ ہو، تو پھر یہ نظریہ کیسے درست ہو سکتا؟ دوسری بات کہ آپ نے تو بے ادبی اور گستاخی کی ہے، تو کہنے لگے کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا بے ادبی گستاخی یوں کی کہ حضرت اس جگہ بیٹھنا چاہتے ہوں، آپ نے یہ جگہ بنا دی ان کی، حضرت آپ اس جگہ پر بیٹھے، اور پھر ابھی حضرت آپ کی مجلس میں بیٹھنا چاہتے تھے، آپ نے قالین اٹھا دیا کہ نہیں حضرت اب آپ تشریف لے چلے، تو یہ حضرت کے تابع آپ ہوئے، یہ حضرت کو آپ نے اپنے تابع کیا؟ تو فوراً میرے ایسے گھٹنے دبانے شروع کر دیکھا، میں حضرت بس گاڑی چل رہی ہے، چلنے دیا آپ اس کو، حضرت تو یہ تو میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کا ذکر فرمایا، نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کا ذکر نہیں فرمایا، نبی علیہ السلام والسلام کو اگر حاضر ناظر مانا جائے تو ایمان باقی نہیں رہے گا۔ اب آپ سوال کریں گے کہ کیسے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ اے ایمان والو، نبی علیہ السلام والسلام کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو۔ نبی علیہ السلام والسلام اگر حاضر، کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کے مقابلے میں اپنی آواز اونچی مت کرو، یہ نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے۔ اب نبی علیہ السلام والسلام کو حاضر ناظر مان لیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے سامنے آواز اونچی مت کرو۔ اب نبی علیہ السلام مجلس میں حاضر ہیں تو میں سپیکر پہ گفتگو کر رہا ہوں تو میری آواز حضرت کی آواز سے اونچی ہو گئی، حضرت کی آواز کسی نے سنی؟ نہیں سنی۔ جب نہیں سنی تو میری آواز آپ سن رہے ہیں، تو میری آواز حضرت کی آواز سے اونچی ہو گئی، جب اونچی ہو گئی کیا ایمان باقی رہا؟ ایمان باقی نہیں رہا۔ پھر یہ نبی علیہ السلام تشریف فرمائیں تو میں اور آپ کیا یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم امامت پہ کھڑے ہو جائیں؟ تو ہم امامت کرنے کا، حضرت کی موجودگی میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مقام پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہوں، کسی کو اختیار نہیں کہ وہ نماز پڑھائے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں جب کوئی اور نماز نہیں پڑھا سکتا تو نبی علیہ السلام کی موجودگی میں کون نماز پڑھا سکتا ہے؟ تو لہٰذا پھر جتنے ائمہ کرام یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت موجود بھی ہیں پھر نماز بھی خود پڑھا رہے ہیں، اس سے بڑی ادب خلاف ادب بات کون سی ہو سکتی؟ تو یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جو خبر کے لحاظ سے تو غلط ہے ہی ہے، لیکن عقل کے لحاظ سے بھی مناسب نہیں رکھتا۔ تو یہاں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ تمہارے درمیان قرآن کی آیات موجود ہیں اور تمہارے درمیان علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات موجود ہیں، اگر ان سے اپنے آپ کو وابستہ رکھو گے تو پھر گمراہی سے تمہاری حفاظت ہوگی۔ فرمایا کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کو، عَصَمَ يَعْصِمُ، عَيْن صاد میم، عَصَمَ يَعْصِمُ کے معنی ہوتے ہیں حفاظت کرنا، اور اِعْتَصَمَ يَعْتَصِمُ کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو حفاظت کی حالت میں لے جانا۔ فرمایا کہ وَمَن يَعْتَصِم، اور وہ محفوظ ہو گیا، کون؟ وَمَن يَعْتَصِم، جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا باللہ اللہ کو، کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ سے وابستگی اختیار کی۔ اور اللہ سے وابستگی کیا ہے وہ اس سے پہلے بات بیان فرما دی کہ قرآن مجید سے تعلق اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے تعلق۔ تو جو قرآن مجید اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے وابستہ ہو گیا تو میں یعتصم باللہ، تو اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا کس کو؟ اللہ کو۔ تو اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق۔ جس کا ان دو کے ساتھ تعلق ہو گیا اس نے کس کو پکڑ لیا، کس سے تعلق اس کا ہو گیا؟ اس کا تعلق اللہ سے ہو گیا۔ اب یہاں فرمایا میں یعتصم باللہ، جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کو، فقد ہو دیا، بس وہ ہدایت دیا گیا الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تو سیدھا راستہ انسان کی زندگی کا مطلوب اور مقصود ہے۔ سیدھا راستہ کس راستے کو کہتے ہیں؟ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف جانے والا ہے۔ تو جنت کی طرف جانے والا راستہ اس کو نصیب ہو گیا کس کو؟ کہ جس نے قرآن مجید کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو جنت کے راستے پہ چلنے والا ہو گیا۔ یہ فرما کے اب پھر ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ سے۔ ڈرنے کے لیے قرآن مجید میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے، ایک لفظ استعمال ہوا ہے راہب کا، فَإِيَّا فَرْهَبُونَ، راہب۔ راہب کہتے ہیں کسی کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف دل میں ہونا، اس کو راہب کہتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے خوف کا. خوف کہتے ہیں آنے والا کوئی خطرہ, اس کا جو ڈر ہے اس کو خوف کہتے ہیں. ایک چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا, وہ ہے تقویٰ. تقویٰ کہتے ہیں انجام کے ڈر کو, انجام کے خوف کو, کہ برا انجام اس سے اپنے آپ کو بچانا, یہ تقویٰ ہے. اسی طرح خوف کے لفظ استعمال ہوا ہے خشیت. خشیت کہتے ہیں کہ دل میں کسی کی عظمت کا خوف ہو, اور وہ خوف اگر ظاہر ہو جائے تو اس کو خشوع کہتے ہیں. تو یہ مختلف الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. یہاں اللہ نے تقوی کا لفظ بیان فرمایا. تقوی کہتے ہیں انجام کے خوف کو, کہ اپنے آپ کو برے انجام سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ جو ایمان لائے, ایمان والو, اتقوا اللہ, تم ڈرو اللہ سے, کہ اللہ کی پکڑ سے, اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور کتنا بچاؤ؟ حق کا تو قاضی ہی, جو حق ہے اس سے ڈرنے کا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کہ کسی کا خوف اللہ کے خوف کے مقابلے میں غالب نہ ہو, کہ اللہ کا ڈر سب سے زیادہ. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ افراد جو پہلے جادوگر تھے, جب آئے اور حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کا معجزہ دیکھا, فرعون نے ان کو بلایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک جادوگر ہیں, اور اپنے جادو سے ان کا مقابلہ کرو. تو یہ لوگ آئے تو انہوں نے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کام کی طرح, جو حضرت کا معجزہ تھا, اس کے کام اس انداز پر انہوں نے رسیاں آگے ڈال دی کھلے میدان کے اندر, اور وہ سانپ کی طرح سے نظر آ رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عصا پھینکا, وہ اجدہا بنا, ان تمام سانپوں کو نگل دیا. جب انہوں نے اس کو دیکھا تو کہا کہ جادو کا ضابطہ یہ ہے کہ جادو کو معطل کرتا ہے, ختم نہیں کرتا. کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کے جادوگر ہوتے تو یہ ہمارے جو سانپ ہیں, جو ہم نے سانپ بنائے تھے رسیوں کے, تو یہ سانپ کی حالت میں نہ ہوتے, رسی کی حالت میں ہوتے. لیکن جب پورا میدان صاف ہو گیا اور اس اجدہا نے تمام سانپوں کو نگل لیا, میدان کے اندر کوئی ہماری رسی باقی نہیں رہی. اور پھر یہ عصا جو ہے, یہ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا تو یہ اجدہا دوبارہ عصا بنا, اتنا ہی تھا. تو یہ ہم 300 اونٹوں پر جو لائے تھے یہ رسیاں, یہ کہاں چلی گئیں؟ تو معلوم ہوا کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ معجزہ ہے. تو اس پر وہ ایمان لائے. جب ایمان لائے تو فرعون نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہارا استاد ہے, تم اس کے شاگرد ہو, میرے سامنے تم نے ڈرامہ کیا ہے, تو لہٰذا میں تمہیں درختوں کے ساتھ باندھوں گا, تمہارے ہاتھ کاٹوں گا, تمہارے پاؤں کاٹوں گا, اور درختوں کے ساتھ تمہیں باندھ دوں گا, اس میں سسکا سسکا کے تمہیں ماروں گا. اب اتنی بڑی سزا کا اعلان کر رہا ہے, اور اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تیرا عذاب محدود ہے, اللہ کا عذاب لا محدود ہے. تو اس وقت تک ہم پر گرفت رکھتا ہے جب تک کہ یہ زندگی ہماری دنیاوی باقی ہے. جب دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی تو تیری گرفت ہم پہ نہیں ہوگی, اور اللہ کی گرفت دنیاوی زندگی پر بھی ہے اور بعد والی زندگی پر بھی ہے. اس لیے اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تیرے عذاب کا خوف ہم نہیں رکھ سکتے. تو میں کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اللہ کا خوف ہو تمام خوفوں سے زیادہ, کسی کا خوف اللہ کے خوف کے مقابلے میں نہ ہو. کوئی طاقت ہے, کوئی قوت ہے, کوئی ظالم ہے, لیکن یہ بات ذہن میں ہو کہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی گرفت سب سے بڑی گرفت ہے. تو میں کہ جو حق ہے اسے ڈرنے کا, اس کے مطابق اس سے ڈرا جائے. فرمایا بلا تموتن, اور تم ہرگز مت مرو, الا وانتم مسلمون, سوائے اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو. فرمایا کہ بلا تموتن, اور تم ہرگز نہ مرو. کب تک نہ مرو؟ کہ وانتم مسلمون, اور اس حال میں کہ تم پورے فرما بردار ہو. تو لہذا جب تک میں فرما بردار نہ بنوں اس وقت مجھے مرنا نہیں چاہیے. تو لہذا فرما برداری ابھی اختیار نہیں کر رہا, تو اس لیے موت نہیں آنی چاہیے. نہیں, کہ موت انسان کے اختیار میں نہیں. جب موت انسان کے اختیار میں نہیں, معلوم نہیں کون سا لمحہ آخری لمحہ ہو, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہ موت کس حال میں آنی چاہیے؟ فرما برداری کی حالت میں. تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے آپ کو فرما بردار بنا لو, تاکہ جس وقت موت آئے یہ موت فرما برداری کی حالت میں ہو. یہ معنی نہیں ہے کہ جب تک فرما بردار نہیں بنو گے سر مرو گے نہیں. موت تو اپنے اختیار میں نہیں لیکن فرما بردار بننا یہ اپنے اختیار میں ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ دیکھو کہ موت کا پتہ نہیں کہ موت کس وقت آ جائے. جب موت کا پتہ نہیں کس وقت آ جائے تو پھر موت آنی چاہیے فرما برداری میں. تو اس کے لیے کیا ہے کہ فوری طور پہ فرما بردار ہو جائیں. جب فرما بردار ہوں گے تو جب بھی موت آئے گی فرما برداری کی حالت میں آئے گی. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ غفلت کی زندگی سے اپنے آپ کو نکالو اور کہاں اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو, اللہ کے حکم کی تعمیل کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنو. اسی سے تمہارے اندر فرما برداری کی کیفیت پیدا ہوگی اور جب موت آئے گی فرما برداری کی حالت میں آئے گی. اب یہ زندگی کتنی ہے کہ یہ آنے کی ترتیب ہے, جانے کی ترتیب نہیں. دادا پہلے آیا, اس کے بعد والد آیا, پھر یہ لڑکا آیا. لڑکا پہلے جا رہا ہے, باپ اور دادا دونوں موجود ہیں. تو جانے کی ترتیب نہیں, آنے کی ترتیب ہے. تو جانا آنے کی ترتیب کے مطابق نہیں, یہ اللہ کا نظام حکمت ہے کہ جس کا وقت پہلے آیا ہے اس کا بعد میں آیا ہے تو اللہ جانتا ہے. تو موت کا معاملہ ایسا معاملہ ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود اور اللہ کی وحدانیت اس کی بنیادی عقلی دلیلیں تین ہیں. پہلی دلیل کہ اللہ ہے اور اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کی پہلی دلیل یہ نظام, یہ کائنات کا وجود ہے. کہ کائنات کا وجود بتلا رہا ہے کہ کوئی اس کائنات کو بنانے والا ہے اور جو اس کائنات کو بنانے والا ہے وہ اکیلا ہے. کہ دیکھیں کہ آج ایک فیکٹری ہے وہ جو مال بناتی ہے اس پہ اپنی مہر لگاتی ہے, دوسری فیکٹری جو مال بناتی ہے اپنی مہر لگاتی ہے. اگر اس کائنات کے پیدا کرنے والے ایک سے زیادہ ہوتے تو ہر ایک کی مہر لگی ہوئی ہوتی. مہر نہیں, سب ایک ہی کیفیت میں ہیں. تو معلوم ہوا کہ بنانے والا ان کا اکیلا ہے. دوسری بات نظام کائنات, یہ نظام کائنات بتلا رہا ہے کہ اس کا چلانے والا اکیلا ہے. اگر یہ چلانے والا اکیلا نہ ہوتا تو آج کی تاریخ میں گزشتہ سال بھی اسی ٹائم میں سورج نکلا تھا اور اسی ٹائم میں سورج آئندہ سال بھی اس تاریخ کو نکلے گا. تو اس کے معنی ہے کہ چلانے والا اکیلا ہے. اگر چلانے والا اکیلا نہ ہوتا تو نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا. تیسری بات یہ کہ انسان کی موت یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون, فرمایا کہ مرنے والا مر رہا ہے وہ بھی مرنا نہیں چاہتا اور جو اس کے لواحقین ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ دنیا سے جائے, وہ بھی نہیں چاہتے, وہ بھی نہیں چاہتا. وسائل زندگی کے موجود ہیں. زندگی کے وسائل کیا ہیں؟ کہ انسان کی زندگی کھانا, انسان کی زندگی پینا, انسان کی زندگی سانس لینا, ہوا موجود ہے, آکسیجن موجود ہے, آکسیجن کے ماسک موجود ہیں, اس کو لگائے جا رہے ہیں, بیماری کے لیے علاج موجود ہے. جتنے کھڑے ہوئے ہیں سب چاہ رہے ہیں کہ یہ مرنے سے بچ جائے, لیکن فرمایا کہ اس حالت میں ہم اس کی روح نکال رہے ہیں اور روح جو ہے یہ پاؤں کی طرف سے اوپر اٹھتی ہے, حلق تک اس کی روح پہنچی ہے. اگر تم عاجز و بے بس نہیں ہو, جس روح کو ہم نکال رہے ہیں اس کو تم نے لٹا کر دکھا تھا. فرمایا کہ بڑی بڑی قوتوں والے بے بسی کی حالت کے اندر مرتے ہیں. جب بے بسی کی حالت میں مرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ کوئی اور ذات ہے جو قدرت والی ذات ہے اور اس کے اختیار میں یہ سارا معاملہ ہے. تو میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا اور اللہ کی وحدانیت کا پتہ چلتا ہے. اس کی تیسری صورت عقلی جو ہے یہ انسان کی موت ہے. اب یہ موت کا وقت مقرر اللہ کے ہاں مقرر ہے لیکن مجھے اور آپ کو اس کا علم نہیں. حتیٰ کہ اسرائیل علیہ السلام والسلام اور اس جماعت کو بھی جس کے ذمے روح نکالنے ہیں ان کو بھی معلوم نہیں کہ اللہ ان کو حکم دیتا ہے کہ فلاں کی روح نکالو, اس کے مطابق ہے وہ روح نکالتا ہے. نبی علیہ السلام والسلام کے حوالے سے ایک بات لٹھوان میں بزرگوں سے سنی تھی. فرمایا کہ نبی علیہ السلام نماز جمعہ کے بعد مسجد نبوی میں تشریف فرماتے ہیں. حضرات صحابہ کرام بھی حضرت کی خدمت میں بیٹھے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کہ زندگی کے بارے میں تمہاری امیدیں کیا ہیں؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ عرض کیا کہ حضرت میں زندگی کو انتہائی مختصر سمجھتا ہوں. یہ جمعہ کا دن ہے, معلوم نہیں کہ آئندہ جمعہ کی نماز آپ کے پیچھے پڑھ سکوں کہ نہ پڑھ سکوں. دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ عرض کیا کہ حضرت میں زندگی کو اس سے بھی مختصر سمجھتا ہوں کہ یہ ظہر کا وقت ہے, کل ظہر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھ سکوں کہ نہ پڑھ سکوں. تیسرے صحابی رضی اللہ عنہ کی حضرت میں زندگی کو اس سے بھی مختصر سمجھتا ہوں کہ یہ زہر کا وقت ہے معلوم نہیں عصر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھ سکوں کہ نہ پڑھ سکوں. یہاں قابل غور بات ہے وہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بارے میں سوال کیے نہیں, نبی علیہ السلام نے تو زندگی کے بارے میں سوال کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جواب دے رہے ہیں نماز کے حوالے سے. معلوم ہوا کہ وہ اس حقیقت کو جانتے تھے کہ زندگی نماز کے ساتھ ہے, نماز ہے تو زندگی ہے, اگر نماز نہیں تو زندگی زندگی نہیں. اس سے مسئلہ یہ معلوم. چوتھے صحابی رضی اللہ عنہ کی حضرت میں زندگی کو اس سے بھی مختصر سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوں معلوم نہیں گھر تک بھی پہنچ پاؤں گا کہ نہیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم نے زندگی کے بارے میں لمبی لمبی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں, میں اللہ کا آخری نبی یہ بات نہیں جانتا جو سانس اندر گیا ہے وہ باہر بھی آئے گا کہ نہیں. تو زندگی اتنی مختصر ہے کہ ہر لمحہ زندگی کا آخری لمحہ سمجھا جائے. تو فرمایا کہ اس کو مؤخر نہ کریں, فرما برداری کو اختیار کریں کہ جب بھی موت آئے فرما برداری کی حالت میں آئے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی پوری پوری توفیق عطا فرما دے. باقی الحمدللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قنا عذاب النار وقنا عذاب القبر. اللهم احفظنا واحفظ ديننا وإيماننا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين ما اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين المسلمات كما تقبلنا صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوب صحاب النبي صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم. اللهم ارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.